Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında canlı olarak bizleri seyreden Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhum. Değerli dostlar, kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 52. ayeti kerimesinde kaldık. Rabbim inayet buyurursa bugün Nisa suresi 52 ve 57 de dahil olmak üzere konuşmaya, anlama gayreti içerisinde olacağız. Tabii ben mealen 52 ve sonrasındaki 50'ye kadar ve dahil olmak üzere olan ayetleri tilavet edeceğim mealen. Ondan sonra da bugünün notları niteliğinde olan hususları da sizlerle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle ben Nisa suresi 52 ve sonrasındaki ayeti kerimeleri mealen 57 de dahil olmak üzere tilavet etmek istiyorum. Ba'de e'udhu billah. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı lanetli kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten, hükümranlıktan bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile veremezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Onlara kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstün ve hakimdir. İnanıp iyi işler yapanlar da içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu tatlı bir gölgeye koyarız. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Biz bugün sohbetimizi değerli kardeşlerim 56 ve 57. ayeti kerimelerin üzerine inşa etmeye çalışacağız. Sizler de ben mealini tilavet ederken şahit olduğunuz üzere 56. ayeti kerime aslında bir nevi cehennem ortamından, cehennem ateşinde bir cehennemi hak eden kulun çekmiş olduğu azaba dair bir tablo. Allah Subhanahu ve Teala tabiri caiz ise bu anlamda bizler için resmetmiş, bu anlamda bizler için Allahu Azza ve Celle beyan buyurmuş. 57. ayeti kerimede ise tam aksine cennet ehillerinin, cenneti hak edenlerin nail olacakları güzelliklerden birkaç tanesini Allah Subhanahu ve Teala zikretmiş bizler için. Dolayısıyla 56 ve 57. ayeti kerimeler başka bir tabirle cehennem ve azabına dair, cennet ve nimetlerine, Allahu Azza ve Celle'nin ikramına dair hususlar bütünlüğünde bugünkü sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Rabbim öncelikle söylediklerimizle ve siz değerli kardeşlerim içinde dinlediklerinizle amil olmayı kolay kılsın. Şimdi dostlar, biliyorsunuz Kur'an'ın uslubudur. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ve peygamberlerin de aynı şekilde risaleti tebliğ ederken kullanmış oldukları bir nevi aslında vasıf da diyebiliriz. Beşira ve nezira. Hem uyarıcı hem de müjdeleyici olmaları bakımından Kur'an ayetlerini irdelediğimiz vakit, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini İslam ümmetine yönelik serdetmiş olduğu sözlerini irdelediğimiz vakit görürüz ki hem uyarıcı niteliği taşır, bazen cehennem azabıyla Allahu Azza ve Celle'nin kullar için takdir edeceği o yevmul kıyamedeki çetin azabıyla uyarır. Yeri gelir Kur'an ayetleri ve yine hadis-i şerifler, eğer ki hakkıyla kulluk yapıldı ise Allah Subhanahu ve Taala'nın ikram edeceği cennet nimetleriyle de müjdeler. Bu Kur'an'ın uslubudur, Kur'an'ın belagatıdır. Allahu Azza ve Celle'nin kulluğun dizaynı için kullandığı bir nevi mesajla alakalı usluptur. Ayetler beşira ve nezira merkezlidir. Uyarıcı ve müjdeleyici, ki şüphesiz ki Allahu Azza ve Celle Resulünü de böyle tarif etmemiş mi? Beşira ve nezira, şüphesiz ki biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Dolayısıyla bu ayeti kerimelerin, bu ve buna benzer ayeti kerimelerin inşallah bize azık olması bağlamında ve niyetiyle irdeleme gayreti içerisinde olacağız. Şimdi Allahu Azza ve Celle 56. ayeti kerimede, dikkat edin kıymetli kardeşler, bir azap, enstantane tabiri caizse böyle bir azap tablosu Allahu Azza ve Celle beyan buyurmuş ki kulların derilerinin yanmasından, düşünebiliyor musunuz dostlar? Vallahi ürkütücü. Allah için başlarımızı böyle öne eğelim, tefekkür edelim. Allahu Azza ve Celle'nin cehennem ayetleriyle alakalı olan, onlardan bir tanesi olan bu ayet-i kerimenin üzerinde uzun uzun tedabbür edelim. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, ve bunu hikaye olsun diye, Allahu Azza ve Celle sıradan bir ayet olsun diye Kur'an'a yerleştirmedi. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki, biz cehennemi hak edenlerin o gün derilerini azap ederek yakacağız. Allahu Ekber. Ve sonrasında kul, başka rivayetlerin bütünlüğünde söylüyorum, zannedecek ki azap bitti. Deri yandı ya, artık kemiğe ulaştı. Et, met, deri, hiçbir şey kalmadı. Allahu Azza ve Celle dünyada yapmış olduklarından ötürü cayır cayır yaktı. Azap etti Allah. Çünkü Allahu Azza ve Celle kulluğa riayet edilmediği takdirde azap edeceğini bize Resulü ile haber verdi. Diyor ki ayeti kerimenin devamında, vallahi bitse iyi. Diyor ki o acıyı yeniden hissetsin diye biz onun derilerini yeniden yaratacağız. Allahu Ekber. Bu 56. ayeti kerime. Allahu Azza ve Celle diyor ki cehennem ehlinin duçar kalacağı azap çeşitlerinden bir tanesi. Ve 57. ayeti kerimede ise Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki kim ki cennet ehlinden olacak olursa, cenneti kazanacak amelleri ortaya koyarsa biz onu altından ırmaklar akan cennetler ikram edeceğiz buyuruyor Allah. Dolayısıyla iki tane şık dostlar. Cehennemlik amel sergileyerek cehennem ehlinden olmak ki Allah bizi o halden muhafaza buyursun. La kaddar Allah. Allah da şahit ki biz cehennem ehlinden olmayı hiçbir zaman istemedik. Allah da cehennem ehlinden olmamızı sağlayacak bütün büyüğünden küçüğünden amellerin hepsinden bizleri uzak kılsın. İki, cennetlik ameller sergileyerek cennette cennet ehlinden olmayı hak etmek. Allah bizi cennetlik ameller sergileyerek cennet ehlinden olanlardan olmayı inşallah nasip ve müyesser kılsın. Şimdi dostlar, ilk önce cehennemi tasvir etmiş Allahu Azze ve Celle. Biz de cehennemden başlayacağız. Hepimiz üç aşağı beş yukarı cehennem tasviriyle alakalı ayetlere, hadislere vakıfız bu anlamda. Ama hatırlatma olur ümidiyle inşallahü rahman ben burada cehennemi tasvir eden birkaç tane rivayeti sizlerle paylaşacağım. Niye aslında, gerek var mı? Cehennemi tasvir edeceğiz. Tasvir ettiğimiz o cehennemin, o çetin ne kadar da azap verici bir ortam olduğunu en azından şahit olduktan sonra cehennemden endişe edeceğiz. Ve endişe ettiğimiz o cehennem bizi cehennemden uzaklaştıracak amellere sevk etmesi icap eder. Bu terkip bağlamında bugünkü sohbetimizi inşa edeceğiz inşallah. Dolayısıyla bir, bura istirham ediyorum önemli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler, cehennemi tasvir edeceğiz. Niçin? cehennemden endişe duyabilmek için. Ve niçin cehennemden endişe duymayla bugün dertleniyoruz, buna gayret ediyoruz? Çünkü cehennem endişesi bizim amelimizi koordine edecek de ondan. Sonra bunu bitireceğiz, cennete geçeceğiz. Cenneti tasvir etmeyeceğiz bu anlamda. Cennet zaten hepimizin arzu ettiği bu anlamda bildiğimiz bir hakikat. Cehennem de öyle şüphesiz ama vakti en azından iktisatlı kullanmak adına sonra cehennemi, cenneti bize yakınlaştıracak amellerden bahsedeceğiz ve sohbetimizi bugün nihayete erdireceğiz inşallah. Cehennemi tasvir eder nitelikte birkaç ayet ve hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama meramım sadece cehennemi tasvir etmek değil, ısrarla söylüyorum. Bu cehennem tasvirinin ardından bizlerde bir endişenin oluşmasını sağlamak ki o bizim amelimize tesir etsin. İnşallah. Allahu Azze ve Celle Vaka suresinde buyuruyor ki dostlar, بعد أعوذ بالله لآكلون من شجر من زقوم فشاربون عليه من الحميم. Ben inan bunun mealini versem, desem ki bugün velhamdülillahi rabbil alemin, Abdullah kardeşinizden bugünlük bu kadar, bugünün azı olarak yeter. Bu söz kardeşiniz Abdullah'a, Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a ait sözler değil. Bunlar alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin hakikati. Diyor ki mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz. La havle ve la kuvvete illa billah. La kaddarallah. Üstüne de diyor, o kaynar sudan içeceksiniz. Bunu biraz daha böyle açar, tefsir eder nitelikte hadisler paylaşmak istiyorum. Cehennemin o azabını bizler için resmetmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, azametine, meselenin ciddiyetine dikkatlerinizi celbediyorum Allah için. Nasihat almak duasıyla paylaşıyorum dostlar. Temennisiyle paylaşıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Numan bin Beşir'in rivayet ettiği bir hadiste, kaynağını söyleyeyim size, Bukhari ve Tirmizi tahric etmişler. Yani hikaye değil. Öyle böyle oradan buradan söz, hikaye anlatmıyorum. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için beyan ettiği bir hadisi şerif. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, hiç şüphe yok ki kıyamet gününde cehennem ehlinin düçar kalacağı en hafif azap şudur. İki nokta üst üste koydum. O cehennemi hak etmiş olan kulun ayaklarının altına, ayak boşluğuna kor konulacak, ateş. Ki azap edilsin ona. Ve buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o ayaklarının altına ateş parçası konulan azap ehlinin hissedeceği şey şudur. En hafifiyle o çetin, yakıcı olan ayağının altındaki kor ve ateş o kişinin beynini fokurtatacak. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, biz anlayalım diye bakır tencerenin içerisinde bir şeyin kaynadığı gibi kaynayacak. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rab bizi o azaptan muhafaza eyle. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Ayağımızın altına bir ateş parçası konulacak. Ve o öyle şiddetli olacak ki kişinin beynini, ta beynini fokur fokur kaynatacak. Azalarının geri kalanlarını, sair kısımlarını siz varın düşünün. Hem de Resulullah Efendimiz diyor ki bir bakır tencerenin içerisinde bir şeyin fokur fokur kaynadığı gibi kaynayacak. Bu bir tanesi. Devam edeyim inşallah. Diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam, Tirmizi'nin tahric etmiş olduğu başka bir hadisi şerifte, Ebu Hureyre radıyallahu anh bunun ravisidir. Diyor ki cehennem ehlinden olanların tepelerinden Allah azap etmek için kaynar su boşaltacak. O kaynar su o denli şiddetli olacak ki, azap ehlinin üzerine boşaldığı an itibariyle, vücudunun içinde ve dışında ne varsa hepsi dökülecek. Vücudunun içerisindeki iç organlarının hepsi dışa vuracak. Ve kul zannedecek ki azap bitti. Ama Allahu Azza ve Celle bütün organların dışına akmış olmasına rağmen, paramparça pinçik olmuş olmasına rağmen o cesedi, o azap ehlinden azabı hak eden yeniden tatsın diye Allah o bedeni yeniden inşa edecek. Bir kere döktü, bir kere biz o azabı hissettik. Organlarımız o kaynar suyun şiddetinden, vahametinden dışarıya boşaldı. Kurtulduk zannettik ya Allah, bizler Allah muhafaza, azap ehli o azabı hissetsin diye vücudu, bedeni yeniden inşa edecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Günahı hafife alanlar vallahi bu hadis-i şerif bu anlamda nasihat olarak yeter. Başka uzunca bir hadis-i şerif var. Belki mefhum itibariyle paylaşmış olayım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, azap ehli diyor, azap içerisindeyken acıkacak. Öyle ya. Canı bir şeyler isteyecek. Azap çekiyorken Allah'ın Resulü söylüyor, ben değil ha. Acıkacak, bir şeyler hissedecek. Yeme ihtiyacı olacak. Oradaki muvazzaf meleklerden bir şeyler isteyecek. Allah Azza ve Celle emir buyuracak, diyecek ki onun hak ettiği ancak dikenli bir yiyecektir, ona şunları ikram edin. Dikeni gördüklerinde diyecek ki azap ehli, ya biz bunu nasıl yiyelim? Lütfen ey melekler, Allah'a istianda bulunun da bize yenilebilecek türden bir şeyler göndersin. Allah Azza ve Celle onlara bir yiyecek verecek diyor Resulullah Efendimiz. Ama o öyle bir yiyecek ve Allah'ın yarattığı bir yiyecek ki, onu azap ehli ağzına attığında tam da bu ümüğünün orta yerinde tıkanıp kalacak. Ne aşağıya inecek ne de geri çıkarabilecek. Diyecek ki azap ehli, dünyadayken biz bir şey yediğimizde aha da burada tıkanıp kaldığında onu içecekle aşağıya gönderirdik. Şu meleklerden su isteyelim de, İçecek bir şey isteyelim de onu aşağıya gönderelim diyecekler. Allah'tan içecek isteyecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah diyecek ki, tıkanıp kalan o yiyeceği şu kaynar suyla içsinler. Hadisin devamında diyor ki, o kaynar su onlara verilecek. Yüzüne yaklaştırdıklarında dahi yüzünü dağlayacak sıcaklıkta. Ve onlar ölmemek pahasına, ölüm endişesiyle, ne bileyim canlarının çıkacağı endişesiyle onu içecekler. Diyor ki onların içi ve dışı onların ayaklarının önüne akacak. Ve hadis devam ediyor. Hikaye anlatmadım kıymetli kardeşler. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ulaşan, rivayet yoluyla bizlere ulaşan sahih hadisleri. Neyi anlattım? Neyi tasvir etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cehennemi. Allahu Azza ve Celle 56. ayeti kerimede dedi ki, cehennem ehli bu tür azaplara düçar kalacaklar. Dolayısıyla ben de girizgahta dedim ki, iki tane opsiyon sundu Allah. Kulluğun temelini inşa etmiş. Ya cehennem ehlinden olacağız, yani cehennemlik ameller ortaya koyacağız, cehennem ehlinden olacağız, ya da cennetlik ameller koyacağız, cennet ehlinden olacağız. Şimdi cehennemi bu anlamda tasvir ettik. En hafifi neydi? Hani eve gideceğiz, eşlerimiz soracak, bacılarımız soracak, diyecekler ki ya Abdullah ne anlattı bugün? Siz de başınızı yastığa koymadan diyeceksiniz ki ya cehennemle alakalı bir şeyler anlattı. En hafifi aklımızda kalsın. ayağımızın altında bir kor ve o korun şiddetinden ötürü beynimiz bakır tencerenin içerisinde bir şeyin kaynadığı gibi kaynayacak. Bu. Niye tasvir ettik dostlar? Bizler tasvir ettik ki cehennem endişesi bizi sarmalasın. Bundan cennetle alakalı ümitsiz olmayı kastetmiyorum. Böyle bir anlamda istirham ediyorum, çıkarılmasın ve mal edilmesin. Biz cennet ehlinden de olacağız Allah'ın inayetiyle. Ama mesele şu, cehennemi tasvir etti Allah. Sonrasında biz cehennemle alakalı olması gereken endişeye sahip olacağız ki cehennem amellerinden biz uzak durabilelim. Bilmediğimiz, onunla alakalı endişe duymadığımız bir şeyden nasıl kaçınabiliriz ki? 82 yazıyor. Hız limiti 82. 90'la gittiğin takdirde sen daha evine varmadan cezai müeyyide geliyor. Bir tane aklı seliminde 90'la gittiğini görmedim ben. Ya parası çoktur ya da akli problemi vardır. Biz de cehennemi tasvir etmiş ki Allah, cehennemden endişe duyalım. Allah'a sığınalım. Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben-nar. Bunu öğretti Allah bize dua mahiyetinde. Bu cehennem azabından Allah'a sığınmamız için. Peki biz bilmediğimiz bir şeyden Allah'a nasıl sığınırız? Tasvir ettik. Şimdi cehennemin şiddetini de bileceğiz. Endişe duyacağız ki cehennemlik amellerden de uzak kalabilelim Allah'ın inayetiyle. Şimdi o günün endişesi bizi sarmalayacak dedim ya. Temel azık mahiyetinde paylaşmış olayım bu cümleyi Allah için. İşte bu endişeye sahip bir tane sahabenin rivayetini sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. İşi çözmüş. Yani cehenneme dair Allah tasvir etmiş. En hafifini de paylaştım. Allah bizi en hafifinden bile muhafaza buyursun inşallah. Ama o endişeye sahip olmak lazım ki ameli koordine etsin. Bu terkip önemli. Yani ukba kaygısı bizim amelimize yön vermeli. Ama önce endişe. Ömer radıyallahu anh, onu misafir edeyim inşallah, bildiğiniz üzere hançerlendi ve ölüme yakın şehit olmak üzere, tabi bunun ravisi çok ve bunun farklı farklı versiyonları da var. Ama ben bir tanesini ele aldım burada. Hançerlenmiş ve şehit olmak üzere, tabi üzeri, üstü, başı, her yer kan revan içerisinde Ömer radıyallahu anh'ın ve başını Abdullah İbni Ömer, yani oğlu Abdullah'ın dizine koymuş. Oğlu babasının şehadetine hazırlanıyor. Ölecek artık Emir al-Mu'minin. Ömer radıyallahu anh dedi ki oğul Abdullah'a, evlat, benim başımı hele bir toprağa koy. Dedi ki benim başımı hele bir toprağa koy. Şu saçım başım sakalım hele bir toza toprağa belensin. Abdullah dedi ki baba tamam şey değil, sıkıntı yok. Yani sen yorma kendini. Dedi ki Abdullah İbni Ömer, ha benim dizim ha yer baba çok fark etmez. Sen hele şey yap, dinlenmene bak. Size Ebu Davud kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum ha. Ömer radıyallahu anh dedi ki evlat, az önce de söyledim. Allah için, Allah için benim başımı toprağa koy. Dedi ki Abdullah İbni Ömer, babam bak burası yumuşak. Dizimde kalsın başın. Toprağa ne gerek var? Sen hele istirahat etmeye bak. Mühim değil. Böyle dursun. Yumuşacık dizimde dursun senin başın baba. Yerhamkallah. Yine müminlerin emiri Ömer de dedi ki, evlat senin laftan anlayacağın yok. Anasız kalasın evlat, anasız. Ananı yetiresin inşallah. La ummelek, la ummelek, la ummelek. Ananı yitir be oğul. Yere koy dedim sana. Şu ahir ömrümde saçım başım toza toprağa belensin. Allah'ın huzuruna böyle ulaşayım. Ki Allah, umulur ki Allah Ömer'i affeder. Ya affetmezse Ömer'in hali nicedir? Vallahi affetmezse, Allah mağfiret etmezse, hiçbir şeyim gizli kalmadı o günde Allah bize merhamet nazarıyla bakmazsa, senin anana da baban Ömer'e de veil olsun. Yazıktır babana ya, koy. Koy saçımız başımız bir toprak görsün be evlat. Çözmüş işi. Ömer gibi bir adam diyor ya bunu, biz ne diyelim ya? Hı? Biz işin neresinden tutalım Ömer gibi bir adam böyle diyorsa? Ama Ömer'in bize bugün misafir olup verdiği mesaj şu. O günün dehşetinden Allah'a sığının. O gün çok dehşetli bir gün. Onun endişesi sizin amelinizi koordine etsin ve selam. Mesela cehenneme dair ayetleri tilavet etmek değil. Ve cehenneme ve bi'sel mihad. Ve cehenneme ve bi'sel masir. Azabu cehennem. Mesela bu değil. Mesela Ömer radıyallahu anh'ın da idrak edip bize miras bıraktığı gibi. O günün endişesinden Allah'a sığınmak ve amele yansıtabilmek. Dostlar, cehennem endişesi de, özür diliyorum, cehennem gerçeği bizi endişelendirmeli. Allah için. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki azı olsun. Cehennem hakikati, hakikat mi? İman ediyor muyuz? Şüphesi olan var mı? Vallahi yok. Veşhedna ya Rab. Şahit ol ki ya Rab, bizim cehennemden zerre miskali şüphemiz yok. Ömer nasıl iman ettiyse iman ettik ya Rabbi. Ama endişemiz gibi, endişemiz de Ömer gibi olsun. Ve sonrasında endişenin ardından da o endişenin ameli boyutu da Ömer gibi olsun. He, olmaz mı? Olsun inşallah. Tasvir, endişe ve endişenin ameli koordine etmesi. Az önce endişe duyan o mübarekten bir örnek vereyim ben size. Terkip önemli. Hem de aynı şahsın üzerinden seçmeye çalıştım ki kompozisyon bu anlamda biraz daha bütünlük kazansın. Tasvir Allah ve Resulü yaptı. Endişe, Ömer'in üzerinden gördük o endişeyi. Saçını başını toprağa belemek istedi. Eğer Allah affetmezse halimiz nice olur dedi. İşte bu endişe sahibinin o endişeden ötürü amellerine ne kadar dikkat ediyor olduğuna dair bir örnek. Allah bana anlatma ve anlama, sizlere de inşallah anlama kolaylığı ihsan etsin. Ya Ömer radıyallahu anh'ı anlatmaya derman yetmez. Bunu daha önce de ifade ettim. Fazilet ve üstünlük bakımından muhteşem bir adam. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Ama işte endişe çözmüş ve amele nasıl yansımış. Ama öncesinde bu bir bütünlük arz etsin diye biraz geriden alacağım. Ömer radıyallahu anh fazilet sahibi bir sahabe. Üstün bir sahabe. Hatta ne dedik daha önce? Hatırlıyor musunuz kıymetli dostlar? مَا فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ اِلَّا وَهُوَ يُوَقِّرُ عُمَرْ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْطَانٍ اِلَّا وَهُوَ يَفِرُّ مِنْ عُمَرْ Gökyüzünde melek yok ki Ömer'e sevgi beslemesin. Hadis okuyorum size. İbn-i Nuaym'ın rivayet ettiği bir hadis. Sıradan bir söz değil. Gökyüzünde melek yoktur ki Ömer'e sevgi beslemesin. Yeryüzünde şeytan yoktur ki Ömer'i gördüğünde kaçmasın. Ömer bu ya. Radıyallahu anh. Üstün bir adam. Fazilet sahibi bir adam. Şeytanın onu gördüğünde kaçtığı bir adam. Ama ahireti çözmüş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mecliste oturuyor. Size Müslim kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum ha. Asıl anlatacağıma birazdan geleceğim ama bir ön hazırlık. Ömer'i tanımak bağlamında. Yani bu adam böyle mi yapıyormuş ya? Oraya getirmek adına bu. Diyor ki ravi, bir grup kadın Allah'ın Resulüne bir şeyleri arz etmek için huzuruna geldi. Ravi anlatıyor bunu. Bir grup kadın Allah'ın Resulü'nün huzurunda ona bir takım bir şeyler arz ediyorlardı. Meclise Ömer'in girdiği duyuldu. Ömer ses vermiş. Artık rivayette geçmiyor. Selamu aleyküm mu dedi. Ben geldim mi dedi. Yahut da birisini selamladı da Ömer'in sesi mi duyuldu. O rivayetin içerisinde geçmiyor. Ama ravi diyor ki o kadınlar bir şeyler arz ederken Ömer'in geldiği anlaşıldı. Dikkat edin, kadınlar hemen perdenin arkasına saklanmışlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Allah Resulü gülüyor. Benim böyle tebessüm ettiğim gibi böyle kimse yok ama Allah Resulü gülüyor. Diyor ki ya Resulallah, Allah sizin yasınızı hep güldürsün. Böyle diyor Ömer. Ama Allah Resulü gülüyor. O gülüyor, Hazreti Ömer de merak ediyor. Ve diyor ki ya Resulallah, Allah sizin yasınızı hep güldürsün ama merak ettim. Niye güldünüz? Diyor ki ya Ömer, sen diyor mescide girdin. Senin diyor mescide geldiğin belli olduğunda benim huzurumda kadınlar vardı diyor, onlar hemen perdenin arkasına kaçtılar. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah, onlar siz varken benden mi korktular? Ha? Korkulması, çekinilmesi gereken siz varken benden mi endişe duydular? Yani sırf ben geliyorum diye mi perdenin arkasına kaçtılar? Sonra döndü, bu Ömer ya. Neyi nerede esirgemiş ki radıyallahu anh? Döndü bu sefer perdenin arkasındaki kadınlara. Ey kadınlar, Allah'ın Resulü dururken Ömer'den korkmaktan hiç mi Allah'a sığınmadınız? Nefsinizi arındırın dedi Ömer. Allah'ın Resulü dedi ki Ömer öyle deme. Çünkü şeytan var ya şeytan. Öncesinde dedi ki kadınlar, Ömer öyle deme ya. Biz Allah'ın Resulü'nden daha çok senden korkuyoruz, sen haşinsin. Senin sesini duyduk mu, gördük mü endişe kaplıyor bizi. Ama Allah'ın Resulü'nde böyle olmuyor. Bu sefer dedi ki Allah'ın Resulü Ömer, öyle diyorlar ya, şeytan var ya şeytan, o seni uzaktan gördü mü yolunu değiştiriyor, senin haberin yok. Müslim, şeytan seni gördü mü yolunu değiştiriyor uzaktan. Kadınlar gitmiş çok mu? Üstün bir sahabe. Ama az önce saçını, başını, yüzünü toprağa belemek isteyen bir adam. Niye? Şeytan kendisinden kaçıyor olmasına rağmen o günün endişesinden o kadar endişeli ve bir kaygı içerisindeki Ömer Allah'a sığınıyor. Ve ameline de yansıtıyor. Nasıl mı? Asıl şimdi anlatacağıma geldim. İşte az önce şeytan onu gördüğünde yolunu değiştiren adam. Ömer Ahnaf bin Kays, o ve beraberinde bir Arap heyeti müminlerin emiri Ömer'i ziyarete gidiyor. Yolda ziyarete gidiyorlar. Nereye? Müminlerin emiri Ömer'i makamında ziyaret edecekler. Bir bakıyorlar ki karşıdan ayakta olsaydım da beden diliyle daha iyi anlatabilseydim. Bu elbisesinin etek kısımlarını tutmuş, böyle kemerinin kuşağının içerisine sıkıştırmış, daha rahat hareket edebileyim düşüncesiyle öyle yapmış, rivayette öyle geçiyor. Bunlar Ahnaf bin Kays ve o heyet Emir al-Mu'minin'i ziyarete giderken müminlerin emiri karşıdan koşarak geliyor. Yani o etek uçlarını da böyle kuşağına iyicene sıkıştırmış. Ömer'de bir telaş var. Bir o sokağa bakıyor, bir o mahalleye bakıyor. Ömer'i koşarken görüyorlar ve durduruyorlar Ömer'i. Ama Ömer'in radıyallahu anh'ın durmaya hiç niyeti yok. Bir taraftan koşuyor, bir taraftan Ahnaf bin Kays diyor ki nereye ya müminlerin emiri? Diyor ki konuşma, benimle beraber koş. Ya Rab. Diyor ki durma durma, hadi hadi hadi. Hem koşuyorlar hem Ahnaf bin Kays bu arada soruyor. Diyor ki müminlerin emiri nereye koşuyoruz? Bak Arap heyet geldi. Bir görüşseydik yani, nereye bu telaş? Müminlerin emiri diyor ki koş koş. Bir oraya bakıyorlar, bir oraya bakıyorlar. Bir o yana bir bu yana. Ama Ahnaf bin Kays merak ediyor. Diyor ki ya müminlerin emiri nereye? Diyor ki devlet hazinesinin bir devesi kayboldu. Kayıp bir deve. Korkarım ki Allah bulamazsam yevmul kıyamede o devenin hesabını Ömer'den soracak. Başına bir zeval gelmeden şu deveyi bir bulalım Allah için, hadi. Koş. Devlet hazinesine ait bir deve yok. Bir. Müslüman canı demedim. Yüz deve demedim. Namus demedim. Irz demedim. Bir tane deve dedim ya. Bir. Bugün oluk oluk Müslüman kanı akıtılıyorken Müslümanlara sırt dönen yöneticilere ibret olsun. Durduğu yok. Gelen insanları dahi dinlememiş. Koşuyor habire Ömer. Devlet hazinesinden kaybolan bir tane devenin hesabını yevmul kıyamede veremeyecek olmanın endişesinden ötürü. Bitti mi rivayet? Bitmedi. Birisi uyanıklık etmiş, sormuş. Yerinde bir soru aslında. Demiş ki ey müminlerin emiri, bu telaş niye? Tamam anladık. Bir deve kaybolmuş. Müminlerin hakkı vardır. Allah senden onu yevmul kıyamede soracak diye endişen var. Anladık da bir hizmetkar görevlendir ya. Bir köle gitsin senin yerine, o arasın. Sen müminlerin emirisin ya. Ne dedi Ömer? Radıyallahu anh. Dedi ki benden iyi köle mi varmış aranızdaki, benim haberim yok. Allahu akbar ve izzetu lillah. İçinizde benden iyi bir hizmetçi var da benim mi haberim yok dedi, susturdu onları. Bilmiyorum ki ne diyeyim. Ama işte anlatmaya çalıştığım şu. Cehennem mi cehennem? Tasvir mi tasvir? Endişe mi? Var endişe, evet. Ama o endişe bizi aynı Ömer'in misalinde olduğu gibi amele sevk etmeli mi? Sevk etmeli. Allah bizi muvaffak olanlardan eylesin, olmaz mı inşallah? Demişsinizdir belki içinizden, hocam cehennem yeter. Evet, Allah Azze ve Celle de öyledir. Cehennemi anlatır, sonra cenneti anlatır. İlk önce uyarır, sonra müjdeler Allah. Biz de öyle yapalım dedik inşallahurrahman. 57. ayeti kerimede Allah cennetten bahsediyor. Aslında bir manada aynı terkip. Şimdiye kadar anlattığımız sohbetin, anlattığımız bu kısmının tam cennet versiyonunu düşünün. Cennetle alakalı Allah Azze ve Celle cennetun tecri min tahtihal ennehâru hâlidîne fîhâ. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların altlarından böyle ırmaklar akan köşkler, cennetler bahşettik diyor Allah. Bugün bir ailemizle piknik yapabilmek için 150 kilometre gidiyoruz. Ama Allahu Azze ve Celle'nin sonsuz, asla bitmeyecek olan nimetiyle alakalı bir kazanım içerisinde de olmuyoruz. Çok ciddi manada da bir çelişki. Allah ahiret yurtuna, yurduna yatırım yapanlardan olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Şimdi tabii aynı terkip, cennet ve cennet nimetleri bizi sevindirmeli. Bizi böyle hani cehennem ayeti endişelendirmeli demiştim ya dostlar. Cennet de bizi böyle sevindirmeli. Cennet ayetleri okunduğu zaman birileri gelip bize ey kardeşim şu hayırlı ameli Allah'ın inayetiyle yerine getirdiğin zaman Allahu Teala'nın sana cennetin müjdesi var. Irmaklar var, köşkler var. Allah'ın Resulü'nün Kevseri havuzu var. Bu bizi mutlu etmeli. birisi hikaye anlatıyormuş gibi gelmemeli. Yani böyle Allahu Ekber, bu kardeşim beni davet ettiği şeyde cennet var ya. Çünkü cehennem nasıl bizi endişelendiriyor ve cehennem endişesinden ötürü amellerinden sakınıyorsak, tam tersi cennet bizi sevindirmeli ve cennetlik amellere de teşvik etmelidir. Tamam? İnşallahü Rahman. Fatıma radıyallahu anhanın üzerinden bir misal anlatmak istiyorum. Neyi anlatacağım? Derdim şu, cennet bizi sevindirmeli ve ona nail olabilmek gayesiyle de amele dönüşmeli. Önce o sevinci anlatacağım inşallah. Sonra da başka sahabeler üzerinden amel kısmına geçeceğiz. Cennete ne kadar seviniyor bak. Bize bugün cennet ayetleri okuyorlar. Yani diyoruz ki inşallah Allah bizi cennet ehlinden kılsın diyoruz hatta ve dua ediyoruz. Ama öyle değil. Cehennem bizi endişelendirmeli, cennet de inşallah ona nail olmak gayesiyle bizi sevindirmeli. Bu kadar basit. Net. Cennetten bahsediyorum ya. İstemez misin Müslüman? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi eliyle sana içecek ikram etsin. İstemez misiniz Müslümanlar? İsteriz. Allah sözünüze şahit olsun. İsteriz. Sevindirmez mi sizi? Ha, vallahi sevindirir. İstemez misiniz Ebu Bekir'le muhabbet etmek? İstemez misiniz Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında sahabe-i kiram efendilerimizle muhabbet etmek? Sadıklardan olmak, şehitlerden olmak, cennet ehlinden olmak. Evet, seviniriz, sevindirmeli, bizi tebessüme sevk etmeli ama onun içinde gerekli olan şeyleri yapmaya bizi yönlendirmeli. Ayşe radıyallahu anha diyor ki, bir gün ben böyle oturuyorum, Allah'ın Resulü de bir yerde oturuyordu, hücrede. Birden diyor Fatıma'yı çağırdı, kızını. Bize diyor uzaktı. Size hemen kaynak söylüyorum, Tirmizi, İbn-i Sa'd Tabakat, Ahmed İbn-i Hanbel'in Musnedi. Çok yani kaynak. Diyor ki, kızı Fatıma'yı çağırdı, yanına oturttu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyler konuştular. Fatıma diyor başladı ağlamaya. Ama hüngür hüngür ağlıyordu Fatıma. Diyor sonra yanından kalktı ağlayarak. Diyor ki, çok bir zaman geçmemişti. Çok bir zaman geçmedi, onu birazdan ne kadar olduğunu size söyleyeceğim. Allah'ın Resulü Fatıma'yı yeniden çağırdı. Gel hele bir. Gel kızım. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor ki Fatıma'yı yine huzuruna çağırdı. Fatıma ağlamaklı, perişan. Diyor yine bir şeyler konuştular onlar kendi aralarında. Bu sefer diyor Fatıma böyle kahkaha ata ata gülmeye başladı. Allah Allah. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Diyor hatta ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ben hayatımda gülmenin ve ağlamanın birbirine bu kadar yakın olduğunu hiç görmedim. Tekrar ediyorum. Ben hayatımda gülmenin ve ağlamanın birbirine bu kadar yakın olduğunu hiç görmedim. Hüngür hüngür ağlıyordu. Allah Resulü gönderdi, çağırdı. Hala ağlıyordu. Fatıma annemiz, validemiz gülmeye başladı. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha Resulullah vefat etti. Ve biz diyor diğer zevceleriyle birlikte diyor bir mecliste otururken içimizden birisi şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulün kızı Fatıma. Hatırlıyor musun Allah'ın peygamberi seni çağırmıştı. Bir şey anlatmıştı sen hüngür hüngür ağlamıştın. Hatta üzerinden daha senin ağlaman geçmemişti ki yine çağırmıştı seni huzuruna. Bu sefer sen başlamıştın gülmeye. Biz çok merak ediyoruz. Ne konuştun? Hele bir söyle ya. Şu merakımızı bir gider. Dedi ki Fatıma radıyallahu anha. Evet. Babam bana o gün öleceğini söyledi. Ölümünün yakın olduğunu söyledi. Ben başladım hüngür hüngür ağlamaya. Çünkü çok sevdiğim babamı kaybedecektim. Yok sonra daha ağlarken gülmeye başladın ya ben anlamadım o neydi ikincisi? Dedi ki İmran kızı Meryem hariç yeryüzündeki bütün kadınların hanımefendisi olacaksın Fatıma. Diyor ki başladım gülmeye. Allah'ın Resulü vahyin dışında başka bir şeyle konuşmayan babam, İmran'ın kızı Meryem'in dışındaki bütün kadınların hanımefendisi olacağımı, cennet ehli olacağımı müjdeledi. Vallahi buna gülünmez mi? Gülünür vallahi. Bütün kadınların hanımefendisi olmak ne demek ya? Bugün Allahu Azza ve Celle bize aslında bir nevi müjde veriyor. Ben kendi nefsim adına söylüyorum, hiç güldüğüm vaki değil cennet ayetlerine. Siz Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat edin, nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle Allah sizi beraber eyleyecek diyor. Hiç Fatıma gibi gülmedim ömrümde. Sizi tenzih ederim. Vallahi bu nefsime bir muhasebedir ve nefsime hitaben söylenmiş bir sözdür. Ben cennet ayetlerini okuduğumda güldüğümü hatırlamıyorum. Ben sevinmediğim, ümit beslemediğim, canı gönülden gülerek arzu etmediğim bir şey için nasıl çalışabilirim, değil mi? Öyle değil mi? Dolayısıyla biz cennetlik amel ortaya koyacağız ki cennet ehlinden olabilelim. Bu kadar basit. Cenneti istiyor muyuz? Allah'ın inayetiyle. Cennet ehlinden olabilmenin yolu cennetlik amel ortaya koymaktır. Biz bir taraftan ya Rabbi bizi cennet ehlinden nail eyle, bizleri cennet ehlinden olmayı muzaffer kıl, kolay kıl diye dua edeceğiz. Ama bir taraftan da cennet ehlinin olması ve yapması gereken amelleri ortaya koymayacağız. Bu en hafif tabirle samimiyetsizliktir. Cennet ehlinden olabilmenin yegane yolu cennetlik amel ortaya koyabilmektir. Ebu Bekir cennetlik mi? Evet. Kim müjdeledi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan razı olduğunu haber veren de bizatihi Allahu Azze ve Celle'dir. Peki nasıl oldu bu iş? Cennet ehlinden nasıl oldu? Cennetliklerden nasıl oldu? Allah senden razıdır Ebu Bekir. Sen de Allah'tan razı mısın? Haber bekliyor Allah. Nasıl oldu? Cennetlik amel yaparak oldu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün oturuyor ashabıyla. Diyor ki ashabım, cennetin diyor kapıları var. Kapıları var. Diyor ki hak edenler o kapılardan çağrılacak. Mesela diyor, dikkat edin dostlar, bu gecenin belki en güçlü azıklarından, öğretilerinden bir tanesini paylaşıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cennetin kapıları var ve hak edenler o kapılardan içeriye davet edilecekler. Gel ey fulan. Hangi kapıdan? Filan kapısından. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namaz kapısı var. Namaz kılanlar o kapıdan çağrılacak. Ey namaz sahibi, benim davetlim misin? Gel. Size ne anlatıyorum? Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerifi anlatıyorum. Diyor ki Allah Resulü, namaz kılanlar namaz kapısından davet edilecek. Ey ashabım. Sonra diyor ki mücahitler cihat kapısından cennete davet edilecek. Gel mücahit. Hele bir gel. Bu kapıdan gireceksin sen. Allahu Ekber. Bir gözünüzü kapayın, bir tasvir edin Allah için. Siz cennet ehlinden olmuşsunuz. Bir cennetin kapısı bağırıyor. Diyor ki gel mücahit. Ben cihat kapısıyım, sen bu kapıdan gireceksin içeriye. Bizim için aslında çok da fark etmez de. Niye? Çünkü birazdan aynısını Ebu Bekir de diyecek. Diyor ki sonrasında Resulullah aleyhissalatü vesselam devam ediyor. Oruçlular için diyor kapı var. Reyyan kapısı onları davet edecek. Gel gel oruçlu, gel bu kapıdan davetlisin. Sadaka verenler sadaka kapısından davet edilecek. Oradan girecekler içeriye. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sayıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, o kapılardan birisinden içeriye girmek diyor tamam. O bile yeter aslında, aynen böyle diyor. Diyor ki ya Resulallah, o kapılardan bir tanesinden girmiş olmak çok iyi. Ama diyor merak ettim, mazur gör ya Resulallah. Diyor ki o kapıların her birisinden ayrı ayrı çağrılacak olanlar var mı? Yani böyle bir lüks var mı? Böyle bir istisna var mı? Oruçlu oruçludan çağrıldı. Mücahit cihat kapısından çağrıldı. Ama oradan girdik hadi de, ama benim merak ettiğim birileri olacak mı? Bütün kapılar onu davet etsin. Gel ey fulan, bu kapıdan gir ne olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak ki, ya Ebu Bekir, sen o bahtiyarlardansın inşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ebu Bekir ne yapsın düğünü bayramı? Ne yapsın bonusu? Ne yapsın kampanyayı? Allah'ın Resulü diyor ki, ya Ebu Bekir, bütün kapılar benim kapımdan gir diye davet edecekler. Öyle birileri, öyle bahtiyarlar olacak. Sen de onlardansın ey Ebu Bekir inşallah. Nasıl oldu peki bu? Nasıl oldu da Ebu Bekir radıyallahu anh cennet kapılarının kendi kapısından girmesi için arzu ettikleri bir adam oluverdi? Cennetlik amel ortaya koyarak. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, yapacağımız şey cennet ehlinden olmayı murat ediyor isek cennetlik ameli ortaya koymaktır. Haris radıyallahu anh'ın böyle kısa bir rivayeti var. Onu da hemen paylaşayım, bitireceğim inşallah. Bu anlamda hem de vaktimizi de bu manada ihlal etmiş olmayalım. Haris radıyallahu anh bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'la karşılaşıyor. Bunu niye anlatıyorum? Cennetin varlığına iman etmek başka bir şey. Cennetin ehlinden olmak gayesiyle amel etmek başka bir şey. Bu farklı bir şey. Görüyormuşçasına iman, görüyormuşçasına amel. Bunu anlatsın diye Haris'i ben bugün Tefsirul Furkan'a misafir ettim. Sorsam sağ baştan desem ki cennete iman var mı? Hocam bu soruyu hakaret sayarım der mi? Der. Ama görüyor gibi iman, görüyor gibi amel etmek başka bir şey. Paylaşayım. Haris radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'la yolda karşılaşıyorlar. Allah Resulü diyor ki Haris, daha genç, delikanlı. Diyor ki nasılsın? Diyor ki ya Resulallah iyi elhamdülillah. Diyor ki nasıl sabahladın? Ya Resulallah, bilmek istiyor musun? Diyor evet. Diyor ki gerçek bir mümin gibi sabahladım. Wow. Yani hakikaten ilginç. Çok ciddi bir iddia. Niye? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam aynı tepkiyi göstermiş. Diyor ki ya Resulallah, sorusunun üzerine cevap veriyor. Ya Resulallah, ben bu gece ve bu sabah bir gerçek mümin gibi sabahladım. Diyor ki ya Haris, çok ciddi bir iddia. Nereden vardın bu kanaata? Hele bir anlat bakalım. Sen gerçek bir mümin olduğunu söylüyorsun ve bu şekilde sabahladığını söylüyorsun. Bu neye dayandırıyorsun bunu? Diyor ki ya Resulallah, ben diyor Rabbimin arşını görüyorum ve görüyor gibi iman ediyorum. Diyor ki yani, diyor ki ya Resulallah, diyor ki cennet var ya var. Ben diyor cennetteki cennet ehlinin birbirlerine yaptığı ikramları ta buradan görüyor gibiyim. Tekrar edeyim mi cümleyi? Diyor ki ya Resulallah, ben buradan cennet ehlinin cennette birbirlerine yaptıkları ikramları görür gibiyim. Ya Resulallah, ben oturduğum yerden, durduğum bu yerden cehennemliklerin düçar kaldıkları azapları görür gibiyim. Böyle görüyorum, böyle iman ediyorum ve bunun gereği gibi amel ediyorum ya Resulallah. Dedi ki Allah'ın Resulü, imanın sahihtir. Doğru iman etmişsin Haris. Sen gerçek bir mümin gibi sabahlamışsın. Bravo sana tabiri caizse. Ya cennette birbirlerine, cennet ehlinin ikram ettiklerini görüyor gibiyim. Yani onu hissettim ve bunun doğrultusunda çalışıyorum ya Resulallah. Yer neresi? Bedir. Allah'ın Resulü uğrunda, davası uğrunda feda edilmesi gereken canlar arandı o gün. Ayağa kalktı Haris. Allah'ın Resulüne siper oldu ve bir isabet eden oktan ötürü şehit oldu. İman ettiğinin gereğini ortaya koydu Haris. Görüyordu çünkü cenneti. Nelerin ikram edildiğini görüyor. Kimlerin birbirine neler ikram ettiğini yaşıyor gibiydi Haris. Bedir'de o inandığı şey uğrunda bir şeyleri ispat etme yeriydi. Koydu boğazını, batılla hakkın arasında feda etti. Geldiler Ummu Haris'e, Haris'in annesine. Dediler ki oğlun öldü, şehit oldu. Gitti Allah'ın Resulüne. Dedi ki ya Resulallah, duydum ki oğlum Haris ölmüş. Merak ediyorum, öldü mü, şehit mi oldu? Yani oğlum cennetlik mi, cehennemlik mi? Vallahi Allah'a kasemle söylüyorum ki, evladım eğer cennet ehlinden değilse, Allah benim canımı alasıya kadar gözyaşı döküyorum. Dökmeye de ant içiyorum dedi Haris'in annesi. Dedi ama ya Resulallah, sen eğer ki Haris'i cennetle müjdelersen, bir damla gözyaşı döktüğüme şahit olmayacaksın. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ha? Haris, cennet. Haris'in annesi, müjdeler olsun sana. Allah senin evladına bir değil, birden çok cennet ikram etti. Yetmedi Allah senin evladını Firdevsine koydu. Yetmedi Allah senin evladının ne yaptı biliyor musun? Firdevs'in alasını tamamını ona ihsan etti. Diyor ki senin oğlun Firdevs'i ele geçirdi. Haberin yok ana. Senin oğlun Firdevs'in alasını böyle ele geçirdi. Diyor ki rivayette gülerek gitti. Ne oldu? Cennet ehlinden olmayı murad ediyordu. Öyle inanıyordu. Bunun gerektiği gibi de amel etti. Tabi Firdevs'in tamamının ona ait olduğu gibi bir anlam çıkmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oraya kuruldu manasında bir ifadeyi söylüyor. Diyor ki Firdevs'ül Ala'yı ele geçirdi. Cennet ehlinden olmayı murad ediyorsak cennetlik amel işleyeceğiz. Allah bize nasip etsin. Allah bize kolay kılsın. Allah söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Allahu Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.